جواب گفتن خر روباه را. گفت این معکوس میگویی، بدان شور و شر از طمع آید سوی جان. از قناعت هیچ کس بی جان نشد، از حریصی هیچ کس سلطان نشد. نان ز خوکان و سگان نبود طریق، کسب مردم نیست این باران و میغ. آنچنان که عاشقی بر رزق زار، هست عاشق رزق هم بر رزق خار.